第五段。 Hey, כמה עתים יש לך אתה? כמה עתים יש לך אתה? אין לי את. יש לי את אחד. יש לי שני עתים. כמה כוסות יש לך אתה? כמה כוסות יש לך אתה? אין לי כוס. יש לי כוס אחת. יש לי שתי כוסות. יש לי שלוש כוסות. יש לי ארבע כוסות. יש לי חמש כוסות. יש לי שש כוסות. יש לי שבע כוסות. יש לי שמונה כוסות. יש לי תשע כוסות. יש לי עשר כוסות.